جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو عبادت و ریاضت میں مشہور تھا، اور ایک دوسرے شخص کا ذکر کیا گیا جو ورع و پرہیزگاری میں مشہور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی عبادت ورع و پرہیزگاری کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2519، یہ حدیث ضعیف ہے۔